У 1980 годзе у Менску было ўсяго 2-3 дзясяткі свядомых беларусаў. Ніхто не гаварыў на роднай мове, бел-чырвона-белы сцяг быў нікому невядомай крамолай, а слова «незалежнасць» проста не прамаўлялася, бо не магло нічога значыць. Згаданыя 2-3 дзясяткі людзей былі як на падбор літаратарамі, мастакамі, артыстамі, музыкамі. Прычым іхныя перакананні настолькі кантраставалі з рэальнасцю, што супольнасць іхная нагадвала секту. Іхныя сустрэчы адбываліся таемна, на кватэры або ў мастацкай майстэрні, або на прыродзе. Належаў да іхнага кола і Алесь Разанаў. Ягоныя паэтычныя зборнікі «Незалежнасць» і «Каардынаты быцця» маглі ўсё перавярнуць у маладой галаве, змяніць усю жыццёвую праграму чалавека. Так было. І калі выйшаў наступны зборнік «Шлях 360», беларускае кола ў Менску налічвала ўжо прынамсі ў два разы болей прыхільнікаў, і колькасць гэтая абяцала расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Студэнты выпраўляліся ў далёкія райцэнтры, дзе ў кнігарнях яшчэ можна было набыць гэтыя кніжкі. На Разанава палявалі. Ягоныя творы пасылаліся сябрам у войска, скульптыя вярталіся часцяком з уласнымі, натхнёнымі Разанавым вершамі. Так, прынамсі, адбылося з Анатолем Сысом. Мне згадалася тагачасная першамайская дэманстрацыя, абавязковае мерапрыемства, дзе ў студэнцкай калёне, чакаючы каманды рушыць, наперабой чыталі Разанава. Упала зерне і не ўзышло, а што ўзышло, куколле заглушыла, а што не заглушыла, выбіў град. Астатняе развеяў вецер. Ці маеце што есці? Крумкачы зляцеліся ад горада і вёскі, нібы зацьменне засланілі сонца, і ў сэрца ўчапіўся чорны цень, і ў мозг пранік картавы і ўтрапёны халдзейскі гоман. Марная патрэба! Ці маеце што есці? І звяры з лясоў і нораў з граямі прыбеглі, загойсалі ў дзівотнай пантаміме імпэт і хіжасць, хіжасць і пагоня. Паветра нюхалі, прыспешвалі хаду, разбойнымі зубамі ляскацелі і скавыталі, халадзела кроў, яна была ім і пітвом, і хлебам. Ці маеце што есці? Надышлі з дарог вялікіх шумныя натоўпы, бушуючы, відовішчаў і хлеба, і ў гору падымалі кулакі, бы пагражалі невядомым страхам, і калыхаліся, як збажына пад ветрам. Ці маеце што есці? Прыбрылі з усіх бакоў нябогія калекі, жабрацкія палапленыя торбы худой дзятвой чапляліся за шыі. На дзённы хлеб ім быў недасягальны, таму прасілі проста, што дасцё. Ці маеце што есці? Больш ніхто. Ніхто больш не прыйшоў. Звяры і крумкачы, натоўпы і нябогі атрымалі, што прагнулі, займелі, што хацелі. А сэнс усё пытаўся праз пажытак. Дзіва было ў тым, што Разанаў не займаўся ні асветніцтвам, ні прапагандай, а згаданыя зборнікі, выключныя ў ягоным даробку, былі чыстай энергіяй, якой прасякаўся кожны, хто прыпадаў да ягонай творчасці. І тады усе пачыналі пісаць пад Разанава. Толькі паэзія ва ўсіх атрымлівалася розная. Бо энергетыка ў Разанава не была прывязаная ані да імён, ані да месца, ані да уласнае крыві. Ягоныя вершы, напэўна, маглі аднолькава глыбока ўспрымацца і селянінам, і гараджанінам, і беларусам, і якім-небудзь венесуэльцам. Разанаў тады стаў абсалютным кумірам для моладзі. — Народжаны ад хлеба прагну хлеба. Дзе затрымаўся сейбіт, каб спытаць, калі маё жніво пачацца мусіць і што за доля вызначана мне. Не ведаю, гляджу і не знаходжу. У іншых наліваюцца зярняты, у іншых плён, у іншых моц і гонар, бо не аддзельны хлеб ад чалавека і не аддзельнасць гэтая навек. Мае паліна і болей зараслі, але авохці зараслі куколлем. Чаму куколлем і чаму мае? Якая воля так наканавала і знак, які паўздзейнічаў на іх? Ніхто не скажа. Скажуць, адбылося, што зробіш, адбылося, вось і ўсё. Дзе затрымаўся, дзе падзеўся сейбіт, які празмежаваў і растлумачыў, што мушу жаць, народжаны ад хлеба, і што такое ўвогуле жніво? Усё ў ім было незвычайнае. Мала таго, што ягоныя вершы ніяк не тычыліся нашай рэчаіснасці, не неслі яе знакаў і ўжо гэтым былі не савецкія. Мала гэтага, дык аўтар яшчэ і не спрабаваў ніяк замаскавацца ці хоць прыкрыць гэтую нагату чыстай паэтычнай энергіі. Не менш за вершы уражваў і сам Разанаў знешнасцю, манерай гаварыць, чысты алімпіец. Нарэшце, цалкам і ўжо напавал уражвала тое, што ён гаварыў. У паўцёмным калідоры філфаку паэта атачыла кола студэнтаў, што ўслухоўваліся ў ягоныя медытатыўныя інтанацыі. Не бяруся з дакладнасцю ўзнавіць цытату, але «Усё жывое ў паэзіі пачынаецца са збою, з надлому, нават з памылкі». Далей прыводзіліся словы Купалы: «Эх, бо ведае свет, што вялікіх дум цвет, адно толькі на зломе ўзрастае». Словам, Разанаў быў ні да кога не падобны, магчыма, не падобны нават да сябе самога. Нельга было ўявіць, што хлопчык Алесь вырас у вясковай хаце. І ў гэтым таксама быў знак новага часу. Для паэта хіба важна, дзе ты вырас. Ніякага вам сена на асфальце. Зоры аднолькава ззяюць і над вясковай хатай, і над штабам беларускай вайсковай акругі, і над Гановерам. А калі не аднолькава, дык справа зусім не ў табе, які ты там ёсць, гарадскі ці вясковы. Дзівам было тое, што Разанаў не пісаў патасных або надрыўных адраджэнскіх вершаў і быў у паэзіі сваёй касмапалітам, але выклікаў і спараджаў і вёў за сабой, мабыць, ізноў міма непасрэднай сваёй волі якраз тых патрыётаў з адраджэнскім запалам, якіх сярод моладзі станавілася ўсё болей і болей, і лік ужо ішоў не на дзясяткі, а на сотні. З Разанавым прыходзіла мова, не кніжная, архаічная ці фальклорная, а тая, якой мы размаўлялі, якой мусілі загаварыць, пакуль не перакладзеныя кнігі нашых літаратурных куміраў. Мова не столькі мілагучная і прыгожая, колькі сэнсоўная. Канчаўся горад. Я хацеў паспець. У вышыню ўпіналіся званіцы, і вартавыя вежы свой цяжар трымалі змрочна. Што яны вартуюць? Панурыя муры, прыцяты брук, глухія камяніцы, што не скажаш, сам не пачуеш. Што каму казаць? Я з горада яшчэ не выйшаў. Ніводна простай вуліцы, усе з намёкам нейкім паваротам, бязвысны час. А я хацеў паспець, хаця аднойчы трапіць не ў сутонне, аднойчы паглядзець, ці дзе што ёсць, мяне стамляе горад непрытумны. Я не паспеў, сутонне надышло, нібы правал. Ці ёсць што дзе не бачыў, нібы мяжа, на ёй канчаўся свет, нібы заклён, што значыць гэты горад? Я не вяртаўся, у роспачы стаяў, не чуў, не бачыў, моцы не ставала сюды спяшацца, а назад брасці між камянёў, да камянёў туліцца, самому камянець я прападаў. Канала сэрца, думка западала, і я ступіў наперад, кім я ёсць, і кім не ёсць, ступіў, куды не бачыў. Побач з кніжкамі Разанова чытаўся Караткевіч, а яшчэ Мальдзіс, Конан, Кісялёў, Кахановскі, Ліс. Тады беларусазнаўства перажывала бум. Але факт, без Разанова не абыходзілася палявая бібліятэчка ніводнага неафіта. І калі вяртацца да паэзіі, трэба канстатаваць, што менавіта Разанаў згаданымі сваімі зборнікамі выклікаў да жыцця тутэйшых. Напэўна, ён і не ставіў ніякіх такіх мэтаў, але свае мэты былі ў паэзіі. Паэзія нібы скарысталася Разанавым, каб выплеснуць у рэчаіснасць энергію новага часу. І гэтая разанаўская энергія літаральна распірала тутэйшых. Я не кажу пра аднайменнае літаратурнае аб'яднанне, а кажу менавіта пра час, які пазначаны гэтым назовам, гэтак сама як пачатак 20-га стагоддзя мы называем нашаніўскай парой. Што да самой суполкі, дык яна і ўзнікла для таго, каб усе зараз жа разышліся, бо да паэзіі суполка не мела ніякага дачынення. Паседжанне аб'яднання сведчылі толькі пра поўнае няўменне саўковых дзяцей па-людску размаўляць між сабою і зводзіліся да тэатральнага супрацьстаяння Сыса і Глёбуса. З гэтымі двума паэзія згуляла ў свае жарты. Рэч у тым, што Сыс ад пачатку дэклараваў сябе вучнем Разанава, Глёбус жа ахватней спасылаўся на Стральцова, хоць усё насамрэч выходзіла наадварот. І гэта дзіўнае скрыжаванне. Іншы раз лаўлю сябе на думцы, што згадаў верш Разанава, а аказаўся Глёбуса ці, скажам, Мінкіна, але ніяк не Сыса верш. Вось як бывае. Я маю права ўсё закрэсліць і потым нанава пачаць. Альбо, калі завершу ўсе справы, о, як многа трэба зрабіць, калі завершу ўсе справы. Або, што не раблю, адны памылкі спрэс, я сам сабе ствараю перашкоды. Уражвае падабенства танальнасці і развагі над тым, што адбываецца з самім табой. Ад ранку вецер вар'яцеў, але суцішыўся пад вечар. Я выказаць сябе хацеў, пісаў і аркушы камечыў, і сам не ведаў, хто я, цень ці парастак прыгрэты лёсам, знікомы водбліск ці прамень, што з вышыні прабіўся коса, накрэсленая на вадзе ці рыска на скрыжалі вечнай. Ад ранку вецер вар'яцеў, але суцішыўся пад вечар. Разанаў быццам штурхаў і адгукаліся. Ён пісаў: «Развей няведанне туман і адкажы нам непазбежнае. Ці гэта час належыць нам, ці гэта мы яму належныя?» У адказ чулася: «Знаходзім ці губляем мы свой час. Яго знайсці ці страціць немагчыма. У разломах лёсу ён знаходзіць нас маўклівымі хрыстовымі вачыма». І Разанаў, і тыя, хто пайшоў ягоным шляхам, малююць найперш сэнсамі, а не вобразамі і не гукамі. Яны схільныя да афарызму і кароткіх вершаваных формаў. Разанаў піша пункціры, іншыя – хайку і грыгерыі. Яны ўсе мастакі, якім утульней працуецца недзе на захадзе, чым у палескай вёсцы. Вулькан Разанава, які выплеснуўся ў двух зборніках паэм, з часам аціхнуў, адбылося прымірэнне з рэчаіснасцю, і на знак гэтага прымірэння чарговы зборнік быў названы словам «рэчаіснасць». У жыцці мноства парадоксаў і неразгаданых тайнаў, якія найлепей абдумваць за сталом, а не ў акопе ці ў лабірынце варожага да цябе гораду. Што гэта было? пакаленне тутэйшых пайшло за Разанавым у абход традыцыяў філялагічнай школы. Школа гэтая на той час даўно ўжо ўвабралася ў сілу, пераспела і выразілася, плодзячы дэкаратыўныя гронкі слоўныя кветені, пластмасавай рознакаляровай біжутэрыі, блішчастай і прытым капеечнай. Як і ўсялякі іншы кіч, яна спекулявала на ідэалагічных актуаліях. Такім вось выраджаным прыходзіла ў жыццё новае пакаленне тых, хто выводзіў сябе з філялагічнай школы. У часопісах і выдавецтвах з'явілася мноства імітатараў паэзіі. Тыя, хто не імітаваў, ступілі на пракладзены Разанавым шлях. У рацыянальнай эстэтыцы Разанава імітаваць паэзію было немагчыма, бо рацыяналізм адмаўляў лішнія словы, якія ў імітацыі выконваюць галоўную ролю. У чыстым разанаўскім полі відзён быў кожны голы парастак, і можна было беспамылкова сказаць, ці ёсць гэты парастак, ці яго няма. Не тое, што ў здзічэлым кветніку паміж разбухлых хрызантэм, дзе ўсё яркае і пахучае, але парастка паэтычнае сутнасці не відно. Каб зразумець, што гэта такое, звернемся да прыкладу літоўскай паэзіі, якая вызначаецца менавіта рацыянальнай эстэтыкай. Параўнаем літоўскі арыгінал верша і яго беларускі пераклад, выкананы ў манеры позняй філялогіі. Сулейко дульке меджегос рукшле. Весея бегар сопрасидару дурис, аж весадабиюю пабайгос. Кокяе гада бар маня пагос, кайдангуся ад сівере скеле, іркейшу галва девас бекі пурес. Паслоўны пераклад таго, што прагучала ў арыгінале, выглядае так. У зморшчынах матэрыі збіраецца пыл. Зусім без гуку прачыняюцца дзверы. Я заўсёды баяўся канца. Якая сіла цяпер мяне суцешыць, калі ў небе з'явіцца шчыліна, і туды прасуне галаву Бог без кепкі. Форма нічым не абцяжараная, свой складаны настрой паэт перадае простымі словамі, і хоць гэта не пераклад, а толькі падрадкоўнік, згадзіцеся, што ён блізкі рацыянальнай эстэтыцы Разанава і тых, натуральна, хто абраў гэты шлях тутэйшым. А цяпер беларускі пераклад зроблены наступнікам філялагічнай школы. Увага! З пылінкі пэрліну гадуе час факір. Як мусульманін страшыцца шайтана, баюся гэтак смерці нечаканай, калі нябёсы зносяцца да дзір, і Бог адтуль пакажа босы німб, раскрыліць дзверы непадскрыпна брама. У 80-е гады мінулага стагоддзя, калі паўставала паэзія тутэйшых, усе перыёдыкі былі перапоўненыя такой вось дэкаратывістыкай, якая імітавала паэзію. Найчасцей у такую форму апраналі свае вершы літаратары-канфармісты. Аднак са знікненнем сацыяльных падставаў для канфармізму і самога канфармізму, як татальнай уласцівасці ўсёй літаратуры, знікла і патрэба грувасціць красу ў кучы блішчастых непатрэбных слоў. Цяпер ужо ўся паэзія і тая, што толькі складаецца сёння першым вершам, снуецца шляхам тутэйшых. Тутэйшыя былі рашучымі нонканфармістамі, што адбівалася ў іхніх творах. Вышаў я да ўкопанага ў гноі вялізнага смярдзючага карыта, з якога людзі свінні елі спрытна, штурхаючыся звіскам між сабой. І ўбачыў я ў памыях стосы кніг, і ў свіннях аўтараў пазнаў шматлікіх, і скалануўся і ў здзіўленні ўсклікнуў, хто і за што так здзекуецца з іх. Пачуў. Перад табой натоўп пісак, якія крыўду абвясцілі праўдай, і мову прадзедаў, схаваўшы ў спраты, піхалі, што не трапіць у валляк. Яны адзін і клопат мелі там, як ухапіць паболей зяпай ласай. І тут, як бачыш, стосы кніг уласных цяпер глынаюць з гноем напалам. Дзякуючы тутэйшым, беларуская паэзія збольшага пазбавілася сваіх савецкіх і нацыянальных комплексаў ды ператварылася ў канвертабельную ўдзельніцу сусветнага літаратурнага працэсу. Не стала грамады, паэты перасталі пачувацца песнярамі, а свет навокал ужо не ўяўляўся ў поўнай меры толькі выдумкай тваёй галавы. Падобна паэтам Плеяды, тутэйшыя зрабілі найвялікшую рэформу ў філасофіі і жанрах. Яны змянілі эпоху. Разам з паэтамі узнялася беларуская рок-музыка, пачало стварацца зусім іншае выяўленчае мастацтва, і ў цэлым Беларусь стала мяняць сваё аблічча.